El Rekexon futbol zelaira bidaiatu zuen atzo Real Unionek, eta puntu batekin bueltatu zen Irunera Orbegozok aurreratu zituen txuribeltzak 11. minutuan, baina Lucas Aijadok atxedenaldia iristear zenean, 43. minutuan berdinketa lortu zuen Oviedo Betustarentzat. Beste berdinketa bat, Jean-Pierre, eta sailkapena estutu da Gernikatatu dela noren garaipenekin. Estutu da, eta beste berdinketa bat, 14. Amalau. Azkar esaten da, amalau. Bos neurketan reunionek galdu egin du. Bueno, atzo, lehenbiziko afera, iritsi behar zen, Rekexonera. Iritsi behar zen. 8 kilometroriteko 50 minutu. Autobusean, bueno, hori hasi behar zen. Bueno, beste kontua. Gero futbol zelaiek, aizki, uholdeak, izan zirela bain duela 15 egun, eta Ondarra gainetik, ipini zuten, eta, bueno, kaskarra zen. Baina, bientzat, bai, etxekoentzat, eta Realen ere bai. Eta beste afera azpimarratzekoa, da Realen oso ondo izan, oso ondo. Egia esan, 25-30 minutu, bere maixotasunara esatuz. Eta aipatu dezagun hor, Eizmendi anaiak bere lana bete zutela barrutikan, erdigunean, eta bikaina berriz ere, eta orekatzeko jokoa dela Beitia. Tarte horretan sartu zuten gola bat, 10. minutuan izan zen, barrutikan ezkerretik egaletik Alen Eizmendi baloia eman zion Orbegozo, eta Orbegozo bai, aurrean bere maixotasuna erakosten du, eta hor uste bali duzu baloi bat sartuko du. Sartu zuen gola, hortik aurrera, 30. minututik aurrera, Oviedo bere kalitatea ere erakutsi zuen, eta hor azpimarratzeko hiru jokalari, hain zuzenen. Borja Sánchez, Real Madridko jokalari hoia ez zegoen, zigortuta zegoen, eskubitik Lucas Aijado lehen taldean ja aitakoa, alde bate Lobato egaletik ezkerretik aritzen dena, eta hor Edu eta Ernesto ere jokali oso oso trebeak eta bere baitzutaz. Neri gustatu zaidan asko Ugarte Oñatierra, Realeko jokalari hoia oso ona, oso ondo ikusi nuen Ugarte, eta beborreta bigarren minutuan jaurtiketa bat Zeberiok ez zuen baztertu baloia kanporatu behar zen bezala, eta han bertan jokoan hasi zen atzelarien artean, galdu egin zuen baloia, ekirekin kolpatu, eta azkenean Lucas Aijado jarruti eskubitikan, eta gola, berdin duzuen Oviedo, eta gero bigarren zatian beste kontu bat izan. Jortik eta ere, Javi Garridori eman zion, bai, sorbaldan eman zion, eta txustakor irazustak ez zuen aukerarik izan, eta suerte txarra, baino merezitakoa, eta bigarren zatian Oviedo 20 minutu ikaragarriak egin zituen, eta abaunuek izan zituen, Real Unionean atzean gelditu zen, baina ez indarra zuela, ezke Obidorena izan zen, ba, eman aldi bat alde horretatik. Zertatu zen, 20. minutuan irazusta kolpe bat hartu zuen, eta aipatu dezagun ospitalera joan zela, eta 8 grapa jarri dugu zatela, gaueko 11:00 ateratu zen Obidotik, Eneko Romo kirol arduradunarekin, eta ez duela arazorik izan, baina lepoan, lepoa mindua zuen, nik ezakit ba, Mirandesen aurka ez da dituko, eta datorren astean Orreñotxeren aurka ba, ez dakitera. Esan dezagun, beste berdinketa bat, Obidok merezi egin zuela uste dut, gehiago, baino Ranunek izan zuen, alde, eta kontutan hartu behar da, eta ba, azpimarratzikoa, jakin zuen sofritzea, eta erritmo aldaketa hori aprobetsatu zuen bigarren zatian. Eta fugula nola den, azken jokaldia Real Unionen izan zen, eta Gabi Lizarragakor ez zuen bere abagunea aprobetsatu eskubitik egaletik, eta jarrotik eta oso urruti joan zen. Eta 14 berdinketarekin, ba, aipatu dezagun, sailkapenea, ba, tresna dela neurtzeko lana, eta aipatu dezagun, Real Unionen arazoa dituela, eta ez zigortzen duela, eta isuntzen duela, eta hori argi eta garbi esan behar da, eta garaipenak lortu behar direla, eta besterik ez dago hor beste konturik, eta orekatuagoa behar duela jokoa, eta bizkatu odola gehiago, eskatzen dugu odola bizka gehiago, nire Jose Ramon Eizmendi laguna bezala, da, garai batean entrenatzailea bere, Ilobekin atzo, eztabaida galanta zuen partido ostean, baina hori beste kontua da. Ba bai, orain falta motako ditugu, ba bueno, ba, Tudelanoaren aurka, Gimnastikatorrela begaren aurka, eta Gernikaren aurka, eta Morebietaren aurka lortutako berdinketak, ba bueno, agian berdinketa hau ezen txarra, baina aurrekoak kontuan hartuta, ba bueno, bai, hor... Ura pasatzen dean, errotaia ez da mugitzen, Hori da. Bueno, ba guzti honen inguruan, neurketaren amaieran, hause da Juan Dominguezek, gure mikrofonoa ia dira. Egia da, lehenengo zatean ba, oso ondo sartu gara partiduan, solutu dugu gola eta minutu honak ukiditugu, Baina, bueno, gero bido que hasi da bere joko egiten eta saia izan da. Jokariak egin dute kriston lana eta pozik nago alde horretatik eta eskinen jarraitu behar dugu gure bidea eta hemen usteete puntu hona dela. Bitartean gure bidea, Realunionen bidea berdintzea da, ez? Ez da gauza bera, hemen berdintzea beste talde baten aurka egitea. Bai, hombre, azkenean ikusi behar dira partiduak nola juten dian eta gaurkoa ba, nola jundan ikusita, ba, ni usteete puntua ona gala eta azkenean bigarren zatean izan da pixkat txusiago txustaren zea golpeakin asko golditua partidua baina bueno azkenean esaten zuen bezala pozik nago jokariak egin dute lan oso ona. Bueno, ba, gauza korrela Real Union zailkapeneko amairugarren postura jaisten da, bai. Eta 29 punturekin promozio postuak 4 puntutara urbildu bai, dira, bai. Eta datorren ostean Logroñosen aurka jokatzen du Real Unionek. Bai. 3 puntu lortzeak beharrezkoak dira, bai. Eta gainera, bai, le, kontuan izan behar dugu hori estadion garen igandean 5etan izango dela, baina asteazkenean, 7etan, ba, 7etan, Mirandesen aurka federazio kopako final laurdenetako itzulikoa daukatela, beraz, bai. Beste aste mugitua talde txuri-beltzak. Ba, eta oso jokalari gutxikin lana egiteko, Urkizu, ba, nire ustez denboraldia galdu du, eskafoidea buskatu badulako, eta Etxabegurenak beste hilabete bat edaterri, azkenean ba, taldearitik kanpo orduan arazoak dituzte. Ez dakite errasti, azkenean etorreko den edo ez, baina beste kontua da, baina beharrezkoa jokalaria berritu, baina eske sailkapenak, ba, zigortzen du. Zigortzen eta du, berdinketak azkenean, hainbeste berdinketarekin, ba, taldeak arazoa ditu. Beste gauzatxo bat, Koldo. Atzo ospatu zen 80. urte urrena liga hasitzela. Ba, lehen norgehiagoka, lehen neruketa izan zen Espanyol Real Union. Espanyol Real Union. Irutabi Espanyolek irabazi zuen. Zamora atezaina zen Espanyolekoa. Eta Real Unionen Pajarito Emeri atezaina. Pentsatzen nuen beste Unaien Atxona eta sartu zuen hartu zuen gola in zuzen ere Koldo, Hondarribiak bat orduan. izan zala. Bueno, hori bueno, kontua efemerida. Bueno, Hondarribia aipatzen duzula, erregional mailan Hondarribia futbol elkarteak puntu bat lortu zuen Oiartzunen aurka eta Real Union Bek 3 eta 8 galdu zuen Bergararen aurka. Salbazio postuak 11 puntutara izaten jarraitzen dute Hondarribia futbol elkarteko mutilek. Eta eskualoira salto egiten dugu eta ostiralean bidasoak lortutako garaipena aipatu behar dugu. Bigarren itzuliko hartalekuko lehen bi puntuak jokoan jartzen ziren eta asko sufrituta bi puntuak etxean geratu ziren. 28 eta 25koa izan zen azken markagailua, baina lehen zati osoan zehar gaztelaleoikoak aurretik egon ziren markagailuan eta partidua bukatzeko bi minutu faltan, ba, neurketa 25 berdinduta zegoen. Azkenean 3 eta 8eko partzial bat lortu zuten Jakobo Kuetaren mutilek, baina Jean-Pierre, Recoletas Atletico Valladolid aurka jokatzea beti da deserosoa. Korapilotsua da eta bueno, zuk aipatu duzu, bilduma egin duzu, ez dago besterik aipatu behar alde horretatik eta Bidasoak du orain ba sorte hori ere, behar denean, datorren ostiralean 7etan, gol bidez partidua ikusiko da Leonetik. Eta bueno, puntu hori du, joko hori du, bai lehen lerroan, bai bigarren lerroan eta atezainak ere bai, Joan Ledo oso aritu zen. Orduan aipatu bezala Bidasoak da puntua noan, 4 puntu bi norgehiagotatik eta bueno, uste dut lana bikaina bete zuela eta berriz zaleek ondoan izan zirela eta betetaz, aurkitzen berriro ere hartaleku. Besta gisa bizizela eta aski goiz amartzen 7etan eta bueno, baina hala guztiz ere postasuna. Bai, atxeden aldean nabaritu zen jende gehiago tozera. Claro. Lanetik eta... Lan egiten du. Normala, hori normala da. Mila berreunta hogeita mar bat dazkide ditu Bidasoak orain. Ez da hauza makala. Bueno, ba, behin neurketa amaiera iritsi zela, Jon Azkurekin izan ginen, eta hauxe zioen jokatutako partidaren inguruan. Ba, partidu oso garrantzitsua esan guretzako, orgoian mantentzeko, ba, aurretikan zer dakaun ikusita, ba, nik uste danok gaur irabazi beharra zeola genekila, eta bueno, azkenen ba, asko sufriuta, ba, bi puntu oso baliotsu. Valladolid beti talde zaila izaten da garaitzea, ez? Asko kosta izan zaigu beti hauen kontra jokatzia. Ez da, segurazki partidu honena izan, baina bueno, azkenean ba, hortxe ongea. Bukaera iztu hauek ba, jokatzen badakigu, bintzat aurten sorti aldeko dakau da, egia esan ba, ezin da gehiago eskatu. Bi puntu baino gehiago, partidua nola joan den ikusita, eta urrengo partiduak zein izango diren ikusita ere, ez? Hoi da, Granollers, León da Granollers tazka huitxetik kanpo, etxian Barcelona ba, puntuatzia oso zaila izango gala, orduan, ba, oso harri geneukan ba, gaur ira zibarra zola bai hobai. Ba, pixkat margen hori eukitzeko, hiru partidu ebukatuta gero, taldean unen gongo zen. Azo baliga hartalekura bueltatzen zen, eta berriro ere, Irun, bueno, hartaleku eta Irungo jendea, hartaleku bete dute. Bai, etzan ordutegi onena, seguraski hartaleku betetzeko, baina bueno, jendia aurten asko ida laguntzen, eta egia esan ba, ezintzaio gehiago eskatu ba, Irungo afizioi. Hortxe hori otarraren hitzak, Bidasoa Asobaligako bigarren selkatu izaten jarraitzen du 23 punturekin, eta esan bezala urrengo partidua ere ostiralean jokatuko dute, ba, Ademar de Leonen aurka 7tan Goltubek emanda. Eta adi, zeren urrengo hiru jardunaldiak ba, oso gogorrak ditu Bidasoak, eta aipatutako Ademar de Leon, Bartzelona, eta Frekin Granollers, orain ikusiko dugu, ba, bueno, benetan zein den Bidasoaren maila. Eskubaloiarekin bukatzeko Ilkap Hondarribiak Gasteizen 24 eta 22 galdu zuen gure auzune taldearen aurka, eta Hendaiako estadioak 31 eta 25 garaitu zuen Brus taldea. Eta jarraian kirol gehiago ditugu erpasatzeko, hauek dira beraz, asteburunetan, gainontzeko kiroletan lortu dituzten emaitzak. Saskibaloiari dagokionez, albiste txarrak, Express Hondarribia Ikasbasketek 61 eta 34 galdu zuen Gernikak Kesben aurka, laugarren porrota jarraian larun batekoa, terroibidek ere luzapenean Saprudentziaren aurka galdu egin zuen 65 eta 63. Errugbian, Txingudi Rugby Klubak garaipen erosoa erdi etxi zuen Plentzian Uribealdearen aurka, 65 eta 40, eta Hendaiako estadioak ere, ba, leia estua zuen zaleren aurka, eta 22 eta 24 irabazi zuen, garaipen bikoitza salkapenean zale aurreratzen baitute eta 3. postuan kokatzen dira. Maiden izan, Lekaenea klubeko emakumezkoen taldeak Ribas 2 eta 4 menderatu zuten, txetik kanpo jokatutako neurketa izan zen, eta irundarrak emaitza honen bitartez 4. postuan mantentzen dira. Da, bueno, azkenik atletismoan, ostiralean aipatu genuen Miren Martin irundarrak 1500-eko proban 23 urte 7ko Espainiako areto txapelketan parte hartuko zuela, larun batean finalea sartu zen beretandako bigarrena izaten 4:43 denborarekin, eta atzo finalean, ba, sentsazio txarrak medio, 4. bukatu zuen, 4:41 markarekin. Malen Martinez bateko korrikalaria ere bertan izan zen, 7:60 metroko proban parte hartu zuen, oso gutxigatik ezen finalean sartu, 9:08 segunduko denbora egin zuen, eta 0,002 aldearen gatik ez zuen finalean sartzerik izan. Ara, beraz, ba, momentuz, oie dire maitzak eta atletismoari loduta, horretaraziko dugu, helduen aste buruan, beno, ba, edonoren txanda dela, Irungo kaleetan, beno, ba, Irungo Bertiz Ford edo, erdi maratoia. Urbikolan, beno, ba, abesle, anitz ditu, Bidaso Atletiko taldea kantolakutako herri lasterketa, erdi maratoia, tamar kilometroko froga. Xabi, mil esker. Zuri, Koldo. Eta Xepiek. Zuri. Helduen aste arte.